بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. عزیزانو خوشویستان بیسرانی برز، لپاش من که رمضان لبرنامه یکی نویه دا پیتان شاد دبینه و دخوازم لخوای پروردگار همو لایک من سرکوتو موفق بکات. بیسرانی برزم لمزنجی لبرنامه یه دا ایمه امتی مسلمان اشنا دبین ببابت چی زور گرنگ، بابتك كأم أمتي بيو ناسرا ويكك لسيما جوانكاني أمتي إسلام، أويش بريتية لبابتي سركردبون، بابتي سركردبون كناونشاني زنجير برناميك مانا كباس لتاكي سركرددكين ديارة ببشتواني خواي پروردگار لم برنامي يدا بيوست سرتا هلوسته لسر او بکین که آمانج لهبونی برنامه لسر گرنجی تاکو مسئله سر کرده و هبونی تاککان من با بونیان بسر کرده زور با پیوستی دزانم که لئستادا وکو مسلمان وکو ملتی کرد دبه کار لسر او بکین که تواوی چینو توشکان من تاک تاک من سر کرده بونو هبونی هستی کار کردنو پیشنگ بونو دلسوزی من دبی لهمو تاک کانا رنگ باتوا. لو آیتی که خویند منو براستی هیمو آماجی کی جوانی تدائی که خوای پروتگار دفرمی ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. ام دعای رب العالمین دفرمید پروتگارا پیمان ببخش لهاو سر، پیمان ببخش لهاو سران من ذریتو من دال، ام من دالانب که به نوری چاو من، بی که به مایی اوی که ببینین یان گش ببینین و، ام من دالانب که به روناکی بو دنیا من که به هویان و بتوانین بختور بینو چاکو وکو صدقه یکی جاریه بو من بیم. بلام هر ام دعای دکا دایکو باوکی مسلمان، کاری پیغمبران تنها بریتی لوی که هاوسری باشو من دالیان هبه که رحمت بن بویان نا. وجعلنا للمتقین اماما، ما بستم پیلی ردا اوی که داوا کردن لخوای پروردگار بو اوی تاک تاکی من دالکان من، یعنی همو خیزانک لآستی خوی و بمبر پرسیاریتی و مامالدکات که دیوی من دالکی امام بیت، سرکرده بیت، خاونی حل سوکوتو کرداران یک بیت که همیشه لپیش و بی امام، امامو امام، واتا همیشه دبی براستی سری ام کسی بکردار بناسریتا و خاونی کرده بی و بتوانی براستی جدستی دیار بی. بمانای که تیر دفرموه وجعلنا للمتقين اماما، نكبو خوي سركرديا بلكو بو لخواترسان بو مسلمانان، نكهر بو مسلمانان اجبراستي لدرويم ايته بلكو گرنجي بو ددات ك تاكي مسلمان دبي سركرده بي بو همو مروفكاني دوروبري بو يزور گرنگ براستي ايما لروانگی ام آیت پیروزه و بتایبتی هست باوب کین که مسئله سرکردبونو هبونی صفتی سرکردبون زور گرنگا لتاک تاکی مسلمان هبه. لیر دا بی جاوازی خوشکی مسلمانم برای مسلمانم همو لایک من لبرانبر هبونی صفتی سرکردیو هستی بر پرسیاریتی تاک تاک من دگریتا و بهر دو رگزی خوشکانو برایان موا. ایما چون دبین بسر کرده؟ ایما امتی کین براستی که دبی امتی مسلمان بشوازی که گشتی یعنی لا دستپیچی یکمین زنجیره دا روده کما تواوی مسلمانان روده کما همو بیسرانی عزیز و خوشویستم روده کما همو لایکمان که سرکردبون هر مو کسیگ لبواریگ لبوارکانی جیان دا همو کسیگ لبواری پیشی خوی دا قطابیو خنکاریگ لا ناوندی و لپیمانگا و لا زانکو و لهر آسیکاهی دبی سرکرده بی کاسبکار و کسی که بازرگانی و لبازار دای دبی سرکرده بی دکتوری که برز لبواری طب دا دبی سرکرده بی اندازیاری که برز لبواری طب و لبواری هندسه دا دبی به همان شیوه سرکرده بی دای کوباو که سرکرده بین همو چینو توشکن بسالاچوی که برز سرکرده بی خاون پیداویستی که تایبت سر کرده بی یعنی هیچ چینو توشک نبی ناو کاملگا ده که روی زمان من لی نبی ما بس من لی رده اوه که ده معنوه همو لایک من مسئله سر کرده بونو گرینجیدن بسر کرده لنخ مناه بی و امتی چین ده بی براستی مادم امتی چین مسئولیتو بر پرسیاریتی رو لهمو تاکیک منده که مادم امتی چین خوای پروردگار همو منده دوینیو هستی بر پرسیاریتی دخات استوی همو لایک من هستی قیامو خزمت کردن لبر اوه ده بی همو تاکیک من هست باو کین که براستی لعاستی سر کردائیتی کردن ده بین بوی دلیم خوشکو برای مسلمانم برو بتوانا کانت با خوشکو برای مسلمانم همو لایک من براستی دبی لعاستی سرکردائیتی کردنی جستو وزو توانا کانی ناخ مانا بین همو لایک من دبی بزانین که براستی ایش لسر اوب کین که بتوانین شبکه چی وکو دوتری استا لجیهان اسلامی دا حتی لجیهان اروپا دا گرینکی به وده دره که وکو شبکات کار لسر وده کره که سرکردائیتی بونو هستی سرکردائیتی بون لناو همو چینو توشکانی کاملگا دا دروز بکره بتایبتی کس کردن بوی که براستی لناو مسلمانان دا پیشنگ بون بمانای کلمه مدرب بی و رائد بی پیشوا بی دبی لناو مسلمانان زور زور گرینجی پی بدره بی سرانی عزیز و خوش شویستم رنگا ام بابتا بخوی وشکی اگل خو بگری بلام لئستا دا براستی مسئلی ام بوارا زور گرنگا ایم گرنجی پی بین دتوانم بلیم قناغی مسلمانان بگشتی و ایمی مسلمان لکردستان دا زور پیویستمان بوهی که گنجانی برس چینو نوی نوی من مسئلی سرکردبونو خمخواردنو هستی بر پرسیاریتی و هبون بونیان با پیشنگ براستی زور پیویسمان پیهه که لناو چینو توشی گنجانی برز دا رنگ باتوا. بویا به همو لایک من دلیم با نترسین. با رگرکانی بردم بون با سرکردو سرکرده هنگاو حال گرتن بو اوی که کسی تاکی که سرکرده بی بشکیه نه. وامزانه خلکی چاوی لسرته یکمین رگر لبردمی توی که بتوی نبی بسر کرده بریتیه لوی که قناعتی که بود روز دبی دلی همو خلکی چاوی لسر منه کاتی خلکی چاوی لسر منه من ناتوانم هنگاوی بون بسر کرده و حل بگرم اما براستی که یکمین کس با دبی بشکن ری نبی وابی بکیتا و بلکو دبی بیترس بچی دا پیش و بیر لونه کیتا و که خلکی چاوی لسر ده هیچی گیتی لرگرکان بریتیه لوی که تو بو خود واب زانی لکاتک دا شتیگ انجام دادی که پیچوانی عادتی خونریتی گشتی کاملگایا لیر دا توشی لومه دبی واد زانی براستی که همو لایگ لبرانبر تا دوست نوا نا عزیزم خوشویستم بی سری برز دبی براستی ام هستل نخمانه لابی دبی ام کسبه لبردم بون با سرکرده بونه دبی لاب بری نبی وابزانی یکسر خلکی دمیل دکاته و بلکو دبی براستی ببی با پیشنگ دبي بزاني كا وكوتو ما نبراسي لا لا ريكلامي برنامج اجدا جاوازي لنيواني سركردو شون كوتو دا بريتي لا داهينان بريتي لا هنگاو هلگرتين سركردياتي بريتينيه لويكا خلقي خوشيان بيوي بلكو بريتي لويكا خلقي لانجامي كاري دروستو بيري دروستو هنگاوي دروستي توا بتو معجب دبن سركردبون براستي بريتي لويكا تو بتوانی لدرونی شون کوتوانه لدرونی خزمکانه لکورانه کی خوته لزانکو کی خوته لبازارو دفره کی خوته تو بتوانی براستی ل ل یعنی کاریگریت هبی لسریان تو بتوانی آینده یان گشکیتو تو بتوانی امیدیان پی ببخشی امانه براستی که کوملک صفات دبی تو لهنگاوی بول بگری نه به براستی و با عقلی بشوک و معاملکی عقلی بشوک زور مشکیله عزیزانو خوش شویستانم ایم براستی زور جار یعنی اویک ایم یکشت و بریتی لویک عقلی بچوک علی عقلی بچوک کو چی وایه عقلی بچوک و کو میکروسکوپ وایه شتبی به هاولا و چکان گور دکات شت گورکانش نابینه نه به براستی ایم وابین علی به براستی ایم خوانی عقل چی گوربین دبی براستی به بم گوری که خوای پرودگار دروسی کردوین بم ريزو پایی که خواهی پرودگار لی ناوین باو گرینجی که رب العالمین بمروفی داوه یعنی تو بیه نپیش چاود تو چون ناتوانی سر کرده بی لکات یک دا لشاخکان دا مزراو تری لشاخکان روچو تری ای تو وحی خواهی پرودگارت حل گرتوا تو دبی براستی نبی وابیر که توا لبرم به ترسی کلو جوره دا که پیچوانی عرفی که عام دوستی توا خلقی به تازه به جوره راحت و منی شروکو خلقی دبیم نه دبی براستی ام هستر ناخی خوتا لابی به تایبتی کمالک احساس و هست هیا بی سری برس اله تو احساس واب که بلای من ضعیفم اما زور مشکیله به تایبتی روده کم گنجانی عزیزم خوشکانم برایانم کمالک هست هیا لناخ ما ندبی بیشکینین کمالک خلل هی لناخ ما ندبی بیشینین کومالک ریگرو دیوار هی که ناهله هنگاو حل بگری توی خوشکم توی برام بوی ببی بسر کردن مالی خوتا لکولانی خوتا لدوری خوتا لزانکوی خوتا اویش بریتی لچی بریتی لو هستی که لناخی خوتا تو بخود دلی چی دلی من ضعیفم ای خواهی گرو نفرمی و خلق الانسان ضعیفا اخر عزیزو خوش شویستم نبی لما بحال حالی بین ضعف ایمه لکوایا ضعف ایمه ایماندار لویادا لویو سرچاو دگری که ایمان من برب العالمین نوی ضعف ایمه لویو سرچاو دگری که براستی خوانی فهمی راست و دروس نبین لقرآن و لسنت ضعف ایمه لویو سرچاو دگری که اقل من اسیر بیو اهوا و آرزو من امیر بی فعلا او کاته تو دوی به کسی چی ضعیف اگر نه انسانکان زور گورو بریزن انسانکان که رب العالمین ده فرمی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خواهی پرودگار لسر جوانترین و شیوا راست و ریبترین شکل و شواز انسانی درست کردو اما یه هندر بو اوی که تو دوی بسر کرده کواتا هرگیس نلی من ضعیف و لاوازم هرگیس نلی من کسی که فاشیلم هرگیس نلی من کسی که براستی ناتوانم و درکم بمشتانه پی نکری و ناتوانم ظالبم بسر مشتانه دا عزیزم کس پیچی تر لبردم یو دا که رگره بوی کسکان نبن بسر کرده بریتیه لوی که تو جاری شکست دینی لگفتار یک دا جاری شکست دینی لکردار یک دا لهنگاو حل گرتن یک تا لوی که دوی براستی بیوی بسر کرده بو کسانی کاتی سرکوتو نابی ایتر اما واد لیده که که تو جاری که تر هنگاو حل نگری تا و بوی ببی با سر کرده نه عزیزم دوی وازلم بیرش بینی بلکو لگل خود دانیشا بله خوش شویستانم بی سرانی برز لئیستا دا لهمو کاد زیاتر ایم پیویس من بلگل خود دانیشتن هیا پیویست من به خود دواندن هیا پیویست من به و هیا که که من بیر بکم و من کیم من کام دروس کراوی خوای پروردگارم من آیا خوای پروردگار بو چی منی دروس کردوا آیا براسی من عبث یعنی بیهوده دروس کراوم نه والله دبی باش بزانین که انسان خوای پروردگار بو او دروسی کردوا خوانی دروبون بی خوانی خزمت بی خوانی داهنان بی انسان بو او دروس کراوه که يعني سركرده بي چونك سركرده بريتيه لچي سركرده يتي بريتيه لبزواندن و جولاندني كساني ديكا بو چه برچه کردن لگل دردسري لگل مينتي تاوكو خواستكاني خود خواستكاني همو چونو توشكاني كوملگا بهيني تدي كواتا بو بدي هيناني اما پیوسته لگل خودتا دابنشی که تو به بیهوده دروس نکراوی. فکری عبثیتو بیهوده دروس بون براستی نبی لایمنو تو مسلمان هبه. کواته تو بهیزی، تو قوید، تو خاونی عقلی. آخر خوای پروردگار چه ریزی چی لتو ناوا. خوای پروردگار یعنی او لناو آجالان دا بنمونه که دوتری سید و ملیکی آجالانو دارستانکان بریتیه لشیر. از این شعر خو خوانی عقل نیه، خو خوانی رسالت نیه، بلکه شعر ام سرکردایتی لآزایتیو، لبیوریو، لپیشنجیو، لبراسی بعزتیو، لوی که پیز نخوا، لوی که پشماوی کس نخوا، لوی کشتی زیندو نیت بردسی نخوا، لوی که براسی تا برسی نبی نخوا، یعنی کمولک صفاتی جوان هیا، با معنایی که آیا، تو نابه لبرانبر شعر یک دا کلتو راده کار یعنی او دنیادین لو که شعر که گوری آجالانه ملیکو سرداری غاباته کانه لانسان راده که هیچ لهیچ حیوانه که تر ناترسه یعنی فیل خو فیل بگورن تر نیا و حشتر گوره تر نیا بیگو من بله بلام شعر سر کرده بو معنایی که لیره و درسی اوور بگرین که شعر بو سر کرده لکات اگر شعر لمنو توی مروف راده که کواته دبی منو توی مروف باش لو حالی بین که براسی خوای پروردگار به نعمتی عقل که ایمی جا کردو تو لهمو درست کراوه کانی تر بویا براسی که تو خواهنی عقلی دبی او کسپانی ناخد او کسپانی ناو کوملگا او کسپو دیوارانا بشکینی کواله تو دکا بیر لو نکی تو سر کرده بی بلکو دبی براسی توش خواهنی بهری نبی براستی تو بلی من بهرم نیه، نبی تو بیر لوب که تو بلی ولا من بهرم نیه، بلکو برو به بهرکانی خود با. بایه روده کم همو لایک من، به همو چینو توی شکانو، به تایبتی گنجانی عزیزی کرزمانم، به تایبتی چینو توی جی نوی نوی ولاتکم. براستی ایم دایکو باوک من هر لمندالیه و داوی اوان کردو و جعلنا للمتقین اماما، دبی امید من خواهی رولکان من قرآن و کشان من که به امام بیان که بسر کرده دبی توش مادم دعای آواد بکره و کاتی گوره دبی بیر لو که توا براستی عبدالحمید کشک لیکک لدعا کانی دا همیشه و هردم ام دعای دا کر کدی فرمو اللهم احیینی اماما و امتنی اماما و حشرنی مع امام المتقین چن گرنگ عزیزانم دبا بیر لو کینه و امش خاونی ام دعایانه بین بابم هستو شعوره و براستی بشین پروردگارا با امامی بمشینه با امامی بمرینه لگل امامی پیشوایانو سرکردی همو سرکردکانو امامی متقین سرکردی مجاهدین پیاو عزیزو برزو خوشویستکا نوری چاوان من با قربانت بین ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لگل او دا حشرم که سیری که ام گوره بیر کردنه و ام گوره داوا کردنه ام گوره جیانه دبی براستی وامان لیده کاد که کتایی که جوانی هبه بوی ام پیاو حتی لحد لدریشه دعاکه ادهی فرمی خوایا با امامت و لناو نویجا لناو سجده دا بمجیرو بولای خود بوی فعلا کشک خوانیم دعای بو با امامی جا با امامی لناو اما لناو نوجا لنوجی بیانی دا لسوجده دا خوای پروردگار روحی دا کشیتو دا جرتو بلای خوی زور گرنگا بوی براستی ایمش دبی بم جوربی بکینو ام هسته من تی دابی که هستی سر کرده بونه بله خوش شویستانم براستی همو لایک من دبی بی لوب کینو با تایبتی تاک استا من قصبو نفسی خوم دکم بی سرانی برز تاک تاک من دبی لبرانبر هستی سرکرده بونو کار کردن بو اوی که سرکرده بی لتمنی خوتا لبواری خوتا لمالی خوتا زور گرنگ براستی که دبی بی لوب کینو همو لایک من دبی سرکرده بین کواتا همو لایک من دبی باش لو حالی بین که نبی عزیزانو خوش شویستانم دتوانم بلیم اگر گنجی چی بارز خوشکی چی بارزم بی ویلم بواره دا بخوینه براسی لئیستا دا هنگاو هل گرتو نو قطاب خانکانی بون بسر کرده نخشو پلانی 5 سالیان هی 10 سالیان هی 15 سالیان هی کار لسر و دکن کدلین لئیستا دا که با 2020 جیلگ دبی سر کرده بیلم کردوسانه دا با 2025 جیلگ لبازار دا سر کرده بی جیلگ لبواری زانکو پیمانگاکان اثر کرده به جیل یک براسی لنمونی دایکان و خوشکان اثر کرده به الهمو بوارکان ده کواته امن نخشو پلانی دوی که دبی بی لوکی نوا بلام دموی بخوم و با ایوی برز بلیم گرنگا که هنگاو حل گرتین گرنگا بلام دبی بزانی چون هنگاو حل دگری گشکردن گرنگا بلام گشتنیش گرنگا بلام دبی بزنین چون گشدکین و چون دگین چون که گشتن گرنگتره لوی که براسی هر تو بگی دبی دلنیابی دگی دبی بخاوانی ام سر کرده بونا اجینا هنگاوی هلا هل بگری دلنیابا لوی که تو ناتوانی ببی با کسی چی سر کرده لکوتای دا بو اوی هنگاوی هلا هل مگرین و ببیر کدنو و هنگاو هل بگرین چی رو چک دا دکم با کوتایی زنجیری یک من اوش اوی که داله دو کریه کار لکات یک دا که بانگ دا کرین لاینی شریکه و خاون ایشکه و ل او بینا برزی که کاری تی دادکن کات یک بانگ دا کرین زور با پلو بخیرائی دا چن باشقه که پلی اوانه که زو بچنو بچن بدم کارکو و اوی که ددری بسریانه جیبه جیب کن. که تک دچنه بردم شقکه را دوستن بو اوی بمسعدکه دا سرب کون. بلان سیر دکن ورقی کلواس راو نسراو بداخو مسعدکه کار ناکات. ای چیب کن بیر لو دکنو که دلی داخو 40 قات، دبی به قادر ما به مسعده که سرب کنین بویا دلن خیره بو اوی دوانه کنین دبی بچین ببین با چون که پیشنگ بوین لکارکان مانا دبی استش دوانه کنین و خیره بچین بو او جگایی که بریار و بانک راوین که قاتی اخیره لبینا کده زور به خیرهی پل دچنه سروا کاتی دچنه سروا حوالی یکم دلی دبا من حوالی که خوشت پیبم حوالی که نخوششت پیبم دلی حواله خوشکه چیه؟ دلی حواله خوشکه او بو که هر چی لقاته که من بریو گشتین و هاتین سره و لکاتک در مسعده که شکابو الی ده حواله نخوشکم پیبله الی حواله نخوشکه اوه که ام بینایی که ایم بوی هاتوین بریتی نیه لو بینایی که ایم کارمانتیا کردو و ایم بوی بانک راوین بلکو دبی بگرین و خواره و بحاله هاتوین بو ام بینایی جا سرنج بن عزیزانو خوش شویستانم. لم چیروکو با تایبتی دموی لیکمین هنگاو دا. حالا بیر نکینوا. حالا هنگاو حال نگرین. براستی بون با سر کرده بریاری تندروستی دوی. دوی دلنیابی. چون که اوت من گشتن گرنگ نیه. چون گشتن دلنیابون لگشتن گرنگا. دوی براستی دلنیابین لوی که اگر با پیش بیه بلام براستو درستی بروین هر دگین بلام بیر کینوا لانجامی بیر کنوا دا دتوانین همو او کسپانه بشکنین بلای عزیزانو خوش شویستانم کواتا ویستم لا دسپیکو لیکمین زنجیره دا هستو شعور یک لای همو لایک من دروست کم که دبی همو تاکیگ لکوملگای مسلمان دا دبی هستی سرکردبونو هستی برپرسیاریتی لوی که کسی به سر کرده به لبواری خویده لناخی همو لایک مانه دروز به چون که ایمه امتی کین همو لایک مانده به هستی سر کرده بون تیه مانه به و دبی برو به توانکانی خومن بین کسپکانی بردمی سر کرده بون بشینین حتی وکو هنگاو حال بگرین همو لایک من لبواری خویده زیادتر هنگاو حال بگرین و پشتیوانی خواهی پروردگار بردوام دبین لخزمتی ام زنجیره برنامه دا و دریاشه به وده دین که تاک چون دبی بستر کرده رگاکانی بون بستر کرده چونه و زیاتر بتایبتی قناقکانی خوناسین و قناقکانی هوکارکانی بون بستر کرده و پشتیوانی خواهی پروردگار لآینده دا لخزمتی دا دبین لخوازم لخواهی پروردگار بستر کرده ایب منشینه و بسر کرده ای کتایی به تمن من بینه لگل پیشواو سر کرده ای هموان پیغمبری عزیز و نوری چاوان کمان کاته و خواهی پروتگر لنیو معلوم دالی خو مانا صفاتی بسر کرده بون من پی ببخشه خواهی مالو من دالو نوو زوريت من بتايبتي گنجاني عزيزي كرزبان من بكي بسر كردو پيشنگ لهمو بواركان دا اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.